นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับพระคาถาชินบัญชรนี่เป็นบทสวดมนต์บทหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมสวดมากที่สุดสันนิษฐานว่าพระเถระชาวล้านนาเป็นผู้แต่งขึ้นแล้วก็เป็นพระคาถาสำคัญในพิธีกรรมตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาดังปรากฏหลักฐานในพระราชพิธีจักรพรรดิราชาธิราชต่อมาได้ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ขึ้นโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆังโคสิตารามซึ่งเป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์องค์ที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่4บทสวดชินบัญชรนี้ยังพบในประเทศพม่าแล้วก็ศรีลังกาอีกด้วยครับบทสวดพระคาถาชินบัญชรนั้นมีความขลังแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ดังที่หลายคนได้ประสบพบเจออย่างเช่นคุณทวินขยันการซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ได้พบเรื่องราวมหัศจรรย์หลังจากสวดพระคาถาบทนี้เมื่อครั้งบวชเป็นพระป่าอยู่ที่วัดหนองป่าพงซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านพงสว่างหมู่10ตำบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวัดป่าฝ่ายอรัญวาสีพระโพธิญาณเถระหรือหลวงพ่อชาสุภัทโทท่านเป็นผู้ก่อตั้งวัดหนองป่าพงมีสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศมุ่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสายวิปัสสนากรรมฐานโดยบรรดาพระลูกศิษย์ที่ศรัทธาในปฏิปทาของหลวงพ่อชาสุภัทโทวัดแห่งนี้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติประพฤติพรหมจรรย์ตามรอยพระยุคลบาทของพระโคดมพุทธเจ้าที่ทรงดำรงพระชนชีพในป่าเพื่อค้นคว้าแสวงหาทางพ้นทุกข์แล้วก็ทรงนำความรู้แจ้งเห็นจริงนั้นมาเผยแผ่เกื้อกูลความสุขแก่มหาชนทั่วไปคุณทวินขยันการอดีตพระวัดหนองป่าพงท่านมีฉายาว่าอาหิงสโกได้เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองให้ฟังว่าตอนหนุ่มนะผมเป็นคนใจร้อนมากใครพูดอะไรผิดหูไม่ได้พระอุปัชฌาย์จึงได้ตั้งฉายานี้ให้อาหิงสโกแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนท่านบอกว่าต่อไปขอให้เจริญเมตตาบ่อยๆผมชอบชื่อนี้ที่สุดเป็นชื่อที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งให้กับองคุลิมานผมเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีมีพี่น้อง9คนเสียชีวิตไปแล้ว5คนปัจจุบันเหลืออยู่4คนผู้หญิง2ผู้ชาย2ผมเป็นคนที่7ตอนเด็กผมเคยบวชเนนหน้าศพให้กับพี่สาวคนโตที่เสียชีวิตแล้วก็ได้บวชอีกครั้งนึงที่วัดหนองป่าพงเมื่ออายุครบ21ปีช่วงนั้นเกณฑ์ทหารไม่ติดก็เลยไปบวชการบวชสายวัดป่านี่ยากมากต้องผ่านขั้นตอนเยอะสาเหตุที่บวชเพราะสงสัยว่าทำไมชาวต่างชาติถึงได้ทิ้งทุกอย่างที่เขามีทั้งที่เขาร่ำรวยมีความรู้มีการศึกษาสูงสละเพศคารวาสแล้วก็หันมาดำเนินชีวิตทางธรรมผมสงสัยมากก็เลยลองบวช ดูพระอาจารย์เหลี่ยมเป็นพระอุปัชฌาย์ของผมอาจารย์เหลี่ยมท่านบอกว่าถ้าจะศึกษาทางธรรมนี่ต้องทิ้งทางโลกทุกอย่างทางโลกน่ะสะสมแต่ทางธรรมต้องสลัดออกท่านสอนให้ดูลมหายใจเข้าพุทธออกโทผมก็ลงมือปฏิบัติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาช่วงแรกที่นั่งสมาธิมีความรู้สึกว่าต้องต่อสู้กับจิตใจของตัวเองอย่างแรงกล้ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นในใจใจหนึ่งก็บอกว่าให้สึกเพื่อไปหาเงินทองทรัพย์สินลาภสักการะแต่อีกใจก็ให้บวชต่อไปเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่มากเลยเวลานั้นผมเข้าใจคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแจ่มแจ้งที่พระองค์ท่านตรัสว่าชนะอื่นหมื่นแสนก็ไม่เหมือนชนะตนมันเป็นความจริงการชนะใจตัวเองมันเหนือกว่าสิ่งใดสุดยอดจริงๆหากใครทำได้เมื่อนั่งสมาธิจนจิตสงบเราจะรับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง มีนิมิตเกิดขึ้นหลายครั้งครั้งแรกลูกศิษย์วัดตายศพถูกเผาผมไม่รู้หรอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นใครเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากการเดินธุดงค์ประมาณตีสามเห็นจะได้กลับมาถึงมองเห็นกองไฟแดงๆรู้เพียงแต่ว่ามีการเผาศพแต่ไม่รู้ว่าเป็นศพใครมาถึงผมก็นั่งสมาธิต่อเมื่อจิตสงบก็ปรากฏเห็นภาพลูกศิษย์วัดที่เราผูกพันกันมานานเดินเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าผมตายแล้วนะโดนรถชนตายตอนเช้าญาติโยมที่มาวัดก็ได้บอกว่าลูกศิษย์คนนี้ถูกรถชนตายหน้าทึ่งจิตเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากเมื่อจิตนิ่งรวมเป็นสมาธิจะรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงครั้งที่สองเวลานั้นผมนั่งสมาธิอยู่กลางป่านิมิตเห็นภูเขาลูกใหญ่กำลังจะถล่มลงมาใส่ตัวเรามันเหมือนเป็นการทดสอบว่าเราจะผ่านไหมจิตแข็งพอหรือเปล่าหากกลัวหรือหวั่นไหวอาจจะตะเลิดได้สารภาพว่ากลัวตายนะตอนนั้นไม่ใช่ไม่กลัวผมจึงได้อธิษฐานจิตว่าจะนั่งสมาธิโดยไม่ลุกไปไหนคิดว่าตายเป็นตายผลสุดท้ายก็ผ่านพ้นได้ครั้งสุดท้ายตอนนั้นจำพรรษาอยู่ที่วัดภูถ้ำช้างจังหวัดมุกดาหารผมได้ยินเสียงคนพูดกันว่าคาถาชินบัญชรศักดิ์สิทธิ์ถ้าใครท่องได้อยากได้อะไรก็จะได้สมปรารถนาผมเป็นคนขี้สงสัยอยากจะรู้ว่าที่เขาพูดกันจริงหรือเปล่าก็เลยตั้งใจว่าจะสวดคาถาชินบัญชรตลอดทั้งพรรษาผมทำจริงทั้งยืนเดินนั่งนอนสวดจนครบ3เดือนก่อนออกพรรษาได้เกิดนิมิตมองเห็นตัวเองเดินเข้าไปในถ้ำที่มีโพรงใหญ่มองเข้าไปในโพรงมีงูเห่าเต็มไปหมดผมเป็นคนที่กลัวงูมากที่สุดอยู่ๆก็มีเสียงดังถามขึ้นมาว่ากล้าไหมที่จะล้วงมือเข้ามาในโพรงนี้ถ้าหากกล้าจริงก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นผมตั้งจิตอธิษฐานว่าหากเรามีกรรมต่อกันก็ขอชดใช้แต่ถ้าไม่มีกรรมต่อกันก็อย่าให้ทำร้ายผมพร้อมกับยื่นมือเข้าไปในโพรงปรากฏว่างูหายไปมีแต่พระสมเด็จเต็มไปหมดออกพรรษามีกิจนิมนต์ที่กรุงเทพโยมคนหนึ่งเขานิมนต์ให้ไปฉันข้าวตระกูลเขานี่เคยเป็นโยมอุปถากวัดระฆังหลังจากที่ได้ฉันข้าวเสร็จเขาก็นำพระสมเด็จมาถวาย3องค์เป็นสมเด็จบางขุนพรหมหลังจากนั้นญาติโยมก็มาถวายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึง7องค์แต่ว่าตอนนี้ไม่เหลือแล้วเพราะหลังจากที่สึกผมไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นแฟนผมเขาไม่รู้เรื่องเขามอบพระสมเด็จให้คนอื่นไปหมดเมื่อกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นนี่ผมข่าวอ่อนเลยคิดว่าถ้ายังบวชต่อคงได้มาอีกเรื่อยๆระยะเวลาที่ผมบวช11ปีผมมีความศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งหากใครเข้าถึงคำสอนของพระองค์ท่านแล้วรับรองว่าจะไม่ไปไหนปัจจุบันผมทำงานด้านพระพุทธศาสนาสร้างวัดเจดีย์โบสถ์วิหารอยู่กับวัดตลอดสุดท้ายนี้ขอฝากคำสอนของหลวงพ่อชาอดีตเจ้าอาวาสวัดที่ผมบวชไว้ว่าเราไม่ควรจะปล่อยใจไปตามอารมณ์ควรที่จะฝึกฝนอบรมตนเองตามคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราเอาชนะตัวเองมันก็จะชนะทั้งตัวเองแล้วก็ชนะทั้งคนอื่นด้วยชนะอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นอันว่าชนะทั้งหมดการปล่อยใจให้ไปตามอารมณ์นั้นจะไม่มีวันถึงธรรมของพระพุทธเจ้าได้เลยการตามใจตัวเองไม่ใช่แนวทางของพระพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติธรรมตามความคิดความเห็นของเราจะไม่มีวันรู้แจ้งว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกจะไม่มีวันรู้จักตัวเองดังนั้นถ้าปฏิบัติธรรมตามแนวทางของตนเองแล้วย่อมเป็นการเสียเวลามากที่สุดแต่การปฏิบัติตามแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วย่อมเป็นหนทางตรงที่สุดก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการปฏิบัติธรรมนะครับ เรื่องอนุภาพของพระคาถาชินบัญชร นี้มีพระรูปหนึ่งท่านเล่าให้ฟังท่านบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในประสบการณ์ของชีวิตท่าน